Torturak, kontrolak, ilegalizazioak, atxiloketak, debekuak, biziarteko zigorra. Dispertsioa, zentsura, mehatxuak, bortizkeria poliziala, heriotza espetxean. Euskal Herria salbuespen egoera iraunkorrean mantentzen dute Frantzia eta Espainiar estatuek oinarrizko eskubideak zapalduz. Honen aurrean ez gara gora begira geratuko. Abuztuaren bian salbuespen egoerari aski da esango diogu. Errepideetan gure oihua entzunarazi behar dugu. Abuztuaren bian errepideetako ekimena salbuespen egoeraren aurrean aski da.